reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere, as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines, when I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face. Chama, chama, que se dá rivari. Er is een staakt het vuren. President Trump laat Iran de komende 2 weken met rust. Eigenlijk liep de deadline nu af en zou Amerika het land plat bombarderen als de straat van Hormuz niet open zou gaan. Bemiddelaar Pakistan had om de wapenstilstand gevraagd. Israël en Iran zijn ook akkoord en de straat van Hormuz die gaat open. Daardoor is de olieprijs inmiddels fors gedaald. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 20% goedkoper en dook voor het eerst sinds dagen weer onder de $95. Eerder zorgde de oorlogsdreiging nog voor een piek van $117 per vat vandaag. Beleggers reageren dus opgelucht op de gevechtspauze. Ander nieuws dan, ziekenhuizen houden de hack bij hun softwareleverancier in de gaten. Ze zeggen dat patiëntgegevens veilig zijn. De meeste ziekenhuizen gebruiken die software van een Amsterdams bedrijf dat is gehackt. Het probleem zou mogelijk zitten bij de verbinding met de systemen van huisartsen. En het Rode Kruis kijkt terug op een geslaagd kampioensfeest van PSV in Eindhoven. De organisatie had 80 vrijwilligers ingezet en de huldiging verliep zonder grote problemen. Trainer Peter Bos noemde de sfeer onbeschrijfelijk, nu PSV voor de 3e keer op rij landskampioen is geworden. Het is helder en het koelt flink af naar 1 graad in het binnenland en 5 graden aan zee. Overdag dan is het droog, veel zon en warm. Maximaal 21 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Er is een vertraging gemeld op de A7 Heerenveen richting Zurich. Bij Zurich zelf, oprit afgesloten. Daarom 13 minuten vertraging daar. Wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen. A2 Den Bosch Eindhoven bij 158.1. A10, dat is de Nieuwe Meer, richting de Koentunnel bij 19.1. En ook oppassen A58 Vlissingen richting Goes bij 167.0. 538-stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Katy Perry, Snoop Dogg, California Girl. Sowieso meteen ook somber naar Fleming en Meteor. Radio 538. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg Oh, no.

Je kent hem van de Formule 1, maar naast de Formule 1-werkzaamheden samen met Olaf Mol is Jack Ploy ook nog eens tandarts. En waarom zou hij dan populair moeten zijn bij Jack Ploy die somber? Nou, somber heeft nogal de gewoonte dat hij tanden afbreekt. En het is niet omdat hij een slecht gebit heeft. En dat is ooit gestart toen hij op het podium aan het springen was. Toen kwam zijn microfoon tegen zijn tand aan. Toen is zijn tand voor een gedeelte afgebroken. Dat hebben ze toen weer gelijmd. Maar ja, dat blijft nu de hele tijd afbreken. Ik heb het idee dat somber zijn tandarts meer ziet dan zijn familie. Zeg maar, zo erg is het tegenwoordig. Dus daarom vraag ik me af, is somber populair bij tandartsen? Mochten we een tandarts spreken en die het kan bevestigen, dan hoor je het natuurlijk hier bij Radio 538. Vraag me trouwens ook af, somber, best een groot artiest, zou die ook gewoon eigen risico betalen? Het is 538, de Kygo hoor je zo meteen, de Katy Perry. Let's take a journey. On the door, darling, I was so sure.

en Babette, Jorda, hoe dan ook, bij Radio 58. Zometeen Davine Michel voor je. Kun jij raden wat haar favoriete scheldwoord is? Het antwoord krijg je na, no doubt. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, a pretty effigy. So don't let me have any rights. Oh, I need a tear. The moment that I step outside, so many reasons for me to run and hide. I can't do the little things I love so dear. Cause it's all those little things that I fear. Cause I'm just a girl, I'd rather not be. Cause they won't let me drive late at night. Oh, I'm just a girl, yes, I'm some kind of freak. But they all sit there with their eyes. Oh, I'm just a girl, take a good look at me. Just your typical prototype. Davina Michel, Still Champagne. Jouw hits, jouw 538. en Still Champagne bij Radio 538. Wat zou toch haar favoriete scheldwoord zijn? Ze heeft er één en je hoort het bijna nooit voorbij komen. Even een snelle blik in de gratis app van 538. Dankjewel voor je berichtje. Mike die denkt dat het een scheldwoord is. Wat te maken heeft met de oncologische afdeling. Dat is het absoluut niet. Het is ook niet een of andere ziekte. Nee, het favoriete scheldwoord van Davine Michel. Luister zelf. Gloeiende glitterballen. Gloeiende glitterballen. Ik ben zoveel dan op de radio en tv en zo. Dus ik heb mezelf echt afgeleerd om te schelden. Want nee, joh, ik ben bijna niet ordinair. Hoor. Tenminste, als je een keertje vind ik het niet erg. Maar okay. Ik ben echt zo'n flap uit. Dus dan denk ik, ja. Gloeiende glitterbal. Had je absoluut niet goed. Weet ik zeker. Het is 538 met Armin van Buren nu. Radio 538. Ask me a question and I'll try it and I'll reply. Said I'm moving on, you know that I'm still asking words. Be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. Too much temptation coming even when you lie. Hide from something but you catch me by surprise. And I don't want it, I don't want it. Oh, now I feel it. You when you go, go.